الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور فإذا مروا باللغو مروا كراما سورة فرقان کی صفات ذکر کول اللہ تخبلو بندیانو صالحانو اول صفت بیان کرو چیمشون علی الارض پیر با دب سرگردی مضمکا ادویم ذکر کرو چی قالو سلاما خبری کئی پیر درست خبری ادریم ویلیو یبیتون لربهم شپیم اللہ پا عبادت کے سرب کئی او سلورم ویلیو جربنا صرف تو آگواری او جہنم نا پنا آگواری او پینزم ویلیو ازان فقولم یسرفو کل چه خرج کئی تیسراب نوم زان ساتی او دبخل نوم زان ساتی او شپگم کی کبائر را جمع کریو لا یدعون مع اللہ شرک نکئی غیر اللہ تاواز نکئی قتل نکئی دینا ددین ازان ساتی اب یاوم یہ دا ذکر کل داوم صفت تدی چو اللذین لا اشہدون الزور ومقید توی بیان کرو چتابا و آمنا و عامل صالحا دل تبیاوی و من تابا و عامل صالحا تک توبت و قسم دا یو توبه د کفر او شرک نه ده او دویمه توبه د ګناهونو نه ده نامه کې ذکر کړه هغه توبه د کفر او شرک نه وه ادا چې ذکر کی دا توبه د هر قسم ګنا نه معصیت نه توبه استل د جذواله ذکر کړی اللہ وی دا پورا توبہ شوا دا کاملہ توبہ شوا کیوں میاد شرک و کفر نا توبہ ویستا او میاد گناہن نا توبہ ویستا اب یعنی کامل کاؤ فمن تابا فامل صالحاً اغزوک چی توبه ویستا ده هر گنانا ذکر چا تا معلومی پلی خطایا و غلطه بکار داری چی هر وقت که سوال کی دا اللہ نا چی اللہ ما تا معافیو کی تک علم خونشتا پا دیبان چی معافی اوکڑاو بس بیا سوال مکوا نا خو اللہ تا علم دے مونتا علم نشتا نظمون بار وقتی دا مطالبی دا اللہ نا چو گناو نماک وعمل صالحا عملوک وعمل نیک فإنه یتوبو الاللہ مطابا یقینا دغا سڑے را گرزی روجو کی اللہ تا پورا روجو کول دا پورا دا کنگا چی دا غٹو گناہون نام توبا دا وڑو گناہون نام توبا اب یب آمال صالحاو باندی راتلل پا باندی کول نفین نو یتوبو الاللہ مطابا سنگا چی دا اللہ سرا شان سر لایق وا هغه سدي الله تراو ګرځي دا هم صفات ذکر کوي چې عباد الرحمن هغه خلق دي چې څنګه یو طرف ته پابندی کوي په اعمال صالحه باندې نو بل طرف ته ځان ساتي دا کارونه نه دا وی ګناهونه دنیا کې دا غلطو خطایونه چې هغه کاری بالکل هغه ځان دی لا شدون الزورا چې حاضرین نه کوي داسې ځایونو ته چې هغه کې دروغ ویل شي زور داسې ځایونو ته چې هغه کې د شرک او کفر خبرې کیږي دین ځان سات عبد الله ابن عباس رضی الله عنه واوی اعیاد المشرکین مشرکین او اختر او داغي او رسونه او داغي پروګرامونه هغه ته زور ویلي ځکه هغه کې نور سنی بغیر د شرک نه او بغیر د شیطانی خبرونه او تغسی عبدالله ابن مسعود چې مجالس الغنائی اگا مجلسونه چه اگه که سرودونه او اگه که گانه او اگه که خسمه قسم شیطانی آوازونه ای دغه دایون نزان ساتی لای شدون از زور اخا زکا همیشه دا باطل پرست و پروگرام دا دغین رکی نورتا نی پکی ود چسو که راوستی اگه چه ام بیان که اولن آخر پورنو بس د شرک خبرې او د شرک قصه او واقعات دا خلق ته بیانې الله وی نه کان بندیان ته دا زین نزان ساتي نه حاضريږي وتا نو اتم کې دا سوال پیدا شو چې حاضريږي هونه اوس یو بنده ته پته نه اغه چې د خپل کار او خپل غرض روان دي ولار یې په دغه غاړه ده لار چې دغه مجلس شروع دي دغه پروګرام شروع دي او دا شرکیات پکې بیانېږي ډېر ادا بدعات پکې بیانېږي پردانیک باندې خو دې تن راضي او په لارې زی په دې لارې تلو کې او په ځوان دي ګناہی کنه راتم دار ګور پیدا مرو باللغو مرو کراما کله چې تیریږي په داسې مجلسونو باندې چې هغه کې دغه لغویات دغه شرکیات دا بیان دي نو تیریږي ډیر په عزت سره عزت معنا دا چې ګوري وطن سلام پینې کوي اګه څوک پګیدا سیناستي بلد خلقه ولې دې کې ناستي کنه چې تاسو سره دوا سلام او ته تیری کې هغه تواز وکي چې امیر صاحب راشه چې اوس کومه تیار راشه دیو ته ګوري ومن داسې تیریږي ښا دیتا تیری دل عزت ویلش باللہ وی نو بس نور گناہ نشتا دے خوشمولیت بابا کی نکے شرکت بابا کی نکے اب آدھ دا سی چوبوری وی وی پدی کی خو مولانا ناس دے ورگا چلور شما چی ملاقات وسرا وکما گڑا بڑا وکما او دا خبری با مورما نو بس اگا پا گرا گیر شکنا خوا اپا لغوه که راگیر شو کلاج تیریگی پا داسه لغوه خبرو بانده دروغو خبرو بانده ده گناہ او د شرک په خبرو باندې نو تیریږي ډیر په عزت سره عزت داري چې شمولیت پکې نه کوي ځان ته نساتی او نه هم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا پس رجب میاشوا پروگرامونو کو مخه باندې د دې یو مجلس نه خدانو ساتو څنګه مجلس د مشرکینو د مبتدعينو لیکن اپل جلال نو اپل د موحدینو مجلس دی پروگرام جوړ شوی دی او تنظیم شوی دی سٹیټ جوړ شوی دی حق پرست عالم پکې راغلي بیان او تقریر کوي راغی کې شمولیت وکړه التلال او بیان واوریدو ډیر په غور سره دا کسان دی کله چې بیان کولی شي دي تا آیاتونو د خپل رب سره دم یخرو علیها ثم وعمیانا نسٹ ناچی بلی چیو سلی خبر نی او دیسر شوق نی ناغاسی بس لگا پلاری باندی چی ساروی تیری گی دیم دغاسی تیر شی آوازو نی پگو گو لگی بلیکن پتا باندی پونشی چی دے سووی او سا خبر ہے اکلا توحید بیان کا سنت بیان کا رد شرک او کا رد بدت او کا رد دہریت او کا نا پا دین پوئی گی داو چی قرآن سر رد چار رابطی او تعلقی ناغا چی خبر واری نو پوشی پی چوی دا خجور دا شرک رد دے خبر واری نو پوشی پی دا خود بدت رد دے ادی کی گو سنت تا ترغیبات تی نو دیر خوشحال شکا او عام خلق چی کنا بس اغیدہ سی تیر شی لکا کانو اوڑاندو جدا اغی پا حق کے نو تقریرو نو بیانو اسنو خوا اللہ وینا عباد الرحمن کی دی کنا دادا وینا ہم صفت تی خوا کله چې بیان کولې شدیتا پایاتونو د خپل رب سره دیتا توحید بیان بی آیات ربهم خا او دا د قران ډیر ناشنان داز دی چې لکه وې توبا دا معلومات څنګه کوي او جزایی و څنګه راولې چې دا مجلس د کوبر او شرک او د بدعت جوړ دی او د غافل توحید او سنت ته په دې کې اوپر افسنګ راولي بس چې وکې دی او آیاتونه ویل شي نو ځان رسوا دقه دی د آسان پہچان لري ښا چې آیاتونه ویل شي حواله په ورکول شي چې دا 45 نمبر آیات ته د سورته فرقان او دا 65 نمبر آیات ته د سورته حامی مؤمن عذاب لا پوشه چې زکه زکه زکه دا آیاتو نمبر او حوالی بل څوک نور کوي د شهادت والا ور کوي ځان رسوا بیان د نتیریږي لم یخروا علی ثم و عمیانا نتیریږي پاره باندې کانو اولاند نو څنګه تیریږي امام شعبی وی چې بل یخرونا علی بصیرت و یقین خو په بصیرت سره خو په یقین سره خو په علم سره خو غو تقدیزان کوه کوي چې دا مسئله وکړه دا خبره وکړه ثم و عامیان یو دغه خلق دی چې فکر سوچ نه کوي خبرې ته روان دویم قسم سمو عمیانن وی اغذی چې بلات مخ کې روانه ده سوار لږه پټکې والے ادی په خپل خالی ذهن دی په دی باندې اواز خوګ لګیو کله داسې وته او سات فابلا وتوي ذره ذره څوب شاو ذره ذره نو زی دا غنه په لن شي کولینو دا غ تابیدار دی دا غ پیټی باندې نو بس سم و امیانا شو پلانځو کانو شو ها ځکه خپل امیر سے بوته وې چې دې تاغه مګ دا وې ها لسم والذین آکسان دی یقولونا چوائی پزواکی ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا اے ربا اوبخی مونگتا اوراکی مونگتا تدیخ پلو ازواجنا بی بیانونا و تدیخ پل اولادنا قررت آعیونن یا خوال دسترگو قررت آئینن یا خوال دسترگو دخپل کورو دخپل اہل پا حق کی دا دعا کی چی اللہ زمانگا دا اولاد دا سی قابل کی او دا سی قرآن خوان کی چی مانگا و تگورو چی زمانگا سترگی اخیگی پا دیبان دی قررت آئین امام بخاری ویلیو چما من شیئ اقر فی عین المؤمن من ان یرا حبیبه فی طاعت اللہ نشتری اس یو شیئ دا مومن دسترگو دی اخیدو دا پارا دا دینا چان یرا حبیبه اوین اخپل حبیب حبیب سوک دے که اولاد دے نو حبیب دے که بی بیدہ نو حبیب دے که مرو پلار دی دا ٹول ویوی نی فی طاعت اللہ دا اللہ پہ عبادت کی مصروفی کنا نظر خوشحالشی اوسترگی یخشی نزیز کا سوال کئی خوا چیو بخی منگتا دخل ازواجنا او د دې خپل اولادنا قرتا عینن یحوال ز سترګو او خوشالي ز درونو نو یو لسم وجعلنا للمتقین اماما او ګرځې مونږه د متقینو خلق د پاره مشران یو معنا ده متقین سوک دی لگا اولاد دے کنا ادام داغی مانا دا کئی خوا چی اللہ زمان دا اہل دا سی چی متقیانی نمون با پی پخر کو مون با پخر کو چی شکر دے اللہ چی مون دے دا سی خلق مشران گردو لیو چی اڈیر نیکان دیو اڈیر صالحان دیو توحید و سنت والا خلق دے چمونگ دا دی مشرکو ریو دا مانا ذکا مکحول وی اجعلنا ائمتا فی التقوان اجعلنا ائمتا فی التقوان یا اللہ مونگ پا تقوا کے او پر ازگارے کے او پاک دامنے کے امامانو گردے چی خلق را پسیئے او خلق را نا عبرت اخلی چانا بے عبرت اخلی ذکر قرآن کہ اللہ دو قسم امامان ذکر کری یو دا دین امامان چگئے سورت انبیاء کے یو سورہ الف لام میم سجدہ کی بیان کری چو جعلناهم ائمتا یهدون بامرنا اللہ ویدہ پیغمبران مونگ امامان گرزو لیو چیزا مونگ دین دعوت بیور کا الف لام میم سجده کی و جعلنا منهم ائمه يهدون بیمرنا لما صبروا وی بنی اسرائیل کی مونږ د دین امامان جوړ کړیو چې وایي چې د امام جوړېدل بګرانی نو چې مې ټرک پاس کی کنه ایمو کی کنه سو کی نو ویلوالته چې نه دوه خبرې دي لمما صبرو وکانو بیا تنا یوقنون صبر او یقین صبر او یقین بس په دې سره امام جوړیږي نو شیخ الاسلام ویلو بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین فصبر و یقین سره د دین مشری ملاوی به صبر سره نه ملاوی پشک شوبې سره نه ملاوی په صبر او یقین دیو رضاب کې نیکانی مامان دی ښا او قصص کی ویلو چې یالنام ائمه تدعون الی النار ما په کافرانو کې مامان پیدا کړیو کافر امام هغه وسو کولو هغه خلق ورته راخته ورلړونه به ور سره ائمه یدعون الی النار یوم القیامت لا ينصرون تذوق اسم امامان نو جعلنا للمتقین اماما یو دغه معنا چې الله موږ د نیکانو خلق او مشران جوړ کړي ولی کده غلط خلق او مشران شو نو خلق باغی ته غوته نه نیسی موږ ته ونیسی چې دا مشرانو کار دی نو ګور او ته اسوک دی وی دا پلان دی اولاد ته کنه چې څنګه مې نو اسی جی غریم دا اسی دی دیوم دا اسی چې څنګه غری نو اسی زنده سری چې څنګه جرندې نو اسی دړی دا ګور خلق پرپس خبرې کوي کنه ری الله موږ د دینو ساتي چې دا غلط خلق مشریونکو او قیادتونکو نو په ژوند کې نه چې د مرګ نه پس برا پس خلق لګیایي ښا اځین داما نام وا چې الله او ګرځې مون د نیکانو خلقو تابعدار ځکه امام پانا تابعدار سره مون راضي چې الله مون د نیکانو خلقو تابعدار جو ترکشان نه اولائی که دا دمر صفتونه چی بیان شو یو جزاون الغرفتا ور بکلیشی دل دیلا پا جنت کی او بالا خانا اوچتا غرفتا بیما صبرو تا پدیو جاتی دنیا کی پدین باندک لکشویو پا مسئلہ باندک لکشویو تا دیر گران کار تا نگو رہے دیر خلق دی مسئلے تراغی اثر و دی و اثر اگر دید را اگر دید پچھو خوند دی و لور نکو کنا لار ارسی پزے پر خود خوا بیاغ دور دین تا لار بیاغ شکرانو نظرانو تاویدون تارون تکین است بیاغ امامتو تاو بیاغ او ختمون تکین است الله وینا بما صبرو دا په صبر باندې کی او صبر ستوي التثبت علی البلاء په مصیبتونو کې کلا کېدل دې څه صبر وکړه مصائب برازینو ته وکړه کې کنه اسه په پتا نه لګي خانه بما صبرو زکه جډیر کلا کشیو او یلقون فیا تحیتن وربکلی شدیتا پدر جنتونو بالا خانو کی پیش بکلی شی پدی باندے سلام تحییہ ستوئی سلام تا ملیکو طرفنا السلام علیکم والملیکو ادخلون علیم من کل باب دہر دروازے نبرازی ملیکو او دی جنتی باندے بسلام کیچے السلام علیکم مخدوم السلام علیکم او سلامن سمانا مبارکی دا قاعده ده چې چا ته نعمت حاصل شي نو تبو لسوې اول وای چې السلام علیکم بیا وای چې مبارک شه جنت مبارک شه دا ټول بوته دا خالدین فیام الله اذا دې یو وخت لپاره خوشحالي نه ده لکه دنیا دنیا کې خو یو وخت خوشحالي ابیا دغه سیده پروتی خوش خالی پروتی ښا نه همیشه وای پاره کې همیشه وای پاره کې حسنت مستقرا و مقاما دا جنت ډیر ښهسته ځای دی د ټول عمر لپاره او د لږ وخت لپاره مانا زیونت وزی کنا مستقر اغا دی چی در حائش دی کور دی امو قام اغا دی چی در آرام دی دنیا کې د خلق دو قسم زیونت کنا کور زان دی اغا چاہتا نہیں معلوم وی رازا دیری تا دو بیٹک تا دو او رازا ناغی تا مقام بول نالاوی جنت دا سی دی دی چې زه راهیش زه ډیر خیسته دي او زه آرام زه ډیر خیسته دي او زه غیر کی تخویب ذکر کړي په دې صورت خاتمه ده کنه خلقو کې پرخ نراته خلقو کې انقلاب نراته خلقو کې الله او لذکا اخر کې زونه ذکر کړي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وايوتا چې د الله کار څه دی چې تاسو له عذاب درکې یو دا معنا ده څه کار د الله چې تاسو له عذاب درکې لولا دعاؤكم کچر نه وي دا بلنا استاسو الله لرا دا عبادت استاسو الله لرا الله ګوري چې تاسو هغه ته فریاد کوئ دا هغه نه سوال کوئ دا هغه عبادت کوئ هغه ته سجدي کوئ الله یې کدا نه وکنه نو زما تاسو سر نور څه کار هغه وخت به مې لري کړی وای ښا او بد دی عبادت او دی دعا او دی فریاد چې تاسو یې الله ته کوئ د دې په ژبان دی بچي د عذاب نه زم دال وای او تان سپروا کوي په تاسو باندې رب زما سله پیدا کړی یې تاسو نه نور څه مطلب دی صرف دا لولا دعا وکم کچر نوې دعوت دا تاسو لره هغه دې پیدا کړی تاسو خپل دعوت ترکې تاسو خپل توحید تر غواړ بس صرف دې لپاره پیدا کړی نور څه لنه نو سوال پیدا شو چې هغه دې قبول کو الله دعوت دې قبول کو الله وکم دې قبول کو فقط کذبتم هغه تاسو دروغجن کو نو وس وس به تماشا وکه حال لا ویا ما خو دې لپاره یې سار کړی وې او ساتلې مو وې چې زه تاسو له دعوت تر کوم تاسو به قبل وې تاسو ته د خپل تاسو وحدانیت تعلیم در کوم تاسو به آمنا او سلمنا وې لیکن هغه مو نوې فقط کذبتم تاسو دروغجن کو زما دعوت او سوف یکون لزاما الله وی اوس با پوشی خواه سخت دمکی ده کنه خواه زرده چه عذاب با پتاسو پوری لازم شیم دویلو سوره نسا کیون پینزم سپاره ختمی ده 147 چه ما یفعل اللہ بی عذابی کن ده اللہ کار سده چه تاسو لعذاب در کئی داغه خویو داغه عادت خو عذاب نه دی داغه عادت رحمت دی داغه سکار چې تاسو له عذاب درکې ان شکرتم و امنتم دا بګی ده او که تاسو لکوټه خیر کاو تاسو دا شکر ادا کو شکر خو پورا کول نه شي خاصه چې الحمدلله وای نو دا خبره نو که تاسو دا نه کولې کنه که تاسو شکر ادا کول نو الله تاسو له عذاب نظر کوي حکم دې چې ادا کوي یکا دلته هغه معنا دا قل ما يعبؤ بكم ربي وای وتا چې سفر واده ضرب زما پتا سو باندې نورې سره پیدا کړی لولا دعا وکم کتا سو له دعوت نظر کو د خپل توحید دغه له پیدا کړی تا او هغه تاسو دروغجن کا دعوت نظر دا چې عذاب بدر پوری لازم شي ومن تابا وعمل صالحا اغا سوکا چطو بیویستا دا گنانا هم سنگی چطو بیستوا دا کفر و شرکنا اب یا عملو کو عمل صالح انہو یتوبو الاللہ مطابا بیشک دغا بندا را گرزی دل دی اللہ تا پورا پرا گرزی دو سرا والذین کسان دی لا یشهدون الزور چې حاضرنه کوي مجلسونو د باطل ته مجلسونو د کفر او شرک ته مجلسونو د سرودونو او د غانو مانو بجانو ته ټول زور دی ها نو حاضری خو نه کوي خو په لارې تیریږي نو به ګناګاری نه پیدا مرو باللغو مرو کراما کله چې تیریږي په دغه لغوا خبرو باندې شرکیات باندې بدعات باندې او په دې قصو باندې ټول مجالس نن د قریخه نن دنیا کې صحیح مجلس نشته الا ماشاءالله قوت چې وکی دي نو قصه به شروع وي د شرکا نتیجه به د قریخه او دا کرامات به بیانې کرامات سو اولیاء له وحدای توپ ته مرتبه بولور کوي ښا دا دې تلغه وای ښا نو تیری پاره باندې ډېر په عزت سره شمولیت پکې نه کوي ګوري وته هم نه رابطه سره نه کوي سلام پې نه کوي کرام والذین کسان دې ذکرو بیاات ربهم کله چې داسې یو مجلس جوړ دی چې هغه کې حق بیانېږي هغه کې قران او سنت بیانېږي ډېر صحیح پروګرام دی ښا ادا په مخه د آیاتونو د حدیثو خور پکې بېږي به آیات رب دی دم یخرو علی ثم و عمیانا نتیری په باندې کانو او لاند نه بس چې کله پروګرام ختم شي نو تاسو ته کا وکنا چ سدیو اوریدم کیا کویا کیا پایا سدیو اوریدم سدی با قاعده بو ته یاد دی ښا چر زما سلو شو زما سلو شو والذین کسان دی یقولون اچوای په دعا کې ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا اے رب راکه مونږ لرا او بخې مونږ ته د خپل ازواجنا او د اولادنا یا خوال دسترگو چلا گوروتا او دی پا عبادت کی مصروفی او دی قرآن تا ناستی دسترگو یا خوال وجعلنا للمتقین اماما او گردیمونگ دا سین ایکانو متقیانو پرزگارانو خلقو مشران فلائکا دا سمر سبتو نے چلا بیان کرو دغا خلق دغا عباد الرحمن یجدون الغرفتا وربکلیش دیتا تعملونو پعوض کی یو بالا خانه غرفه ادا غرفه نده چه بس ننه پا من پا ملونو کی با پرتای خوا دمیاش پا منزل با یو غرفه ای خوا اجباغی که کم خلق ده په یو ګډ کې په ګل ګډ کې نو دیو بل نه دی خبر دی ځان الغربته په ما سوال دلته کې چې خلق پاتې کیږي نغی سوابه ده خلقو نا خبر دی دغسی با دمر لوی مالا خاناو بما صبرو زکان چی دی صبر کرو پا دنیا کی پڑی رو مصیبتنو کاغا تکلیفونا ده خپل بدنو دا خویی پا دی لیکن ډیر صبر دیتا ہوئی صبر کرو پا آغا بدو ردو ده باطل پرستو داغی تصالے صبر نشی کولی خواه چی دا دی خلقونا دا با دی ردی اوری کنا یہ رویا پنج پیریان دی کنا توبہ توبہ ملک خراب کوئی خواه خلق دا دین نوارا خواه بسو یرسی علیمان اٹول سپک کلوئی خواه مسلمانان اٹول مشرکان کلوئی خواه لگیا ہوئی خواه خیر دی بیماسو بارو پدی وصبر کون نور وسوک اصل صبر دا دے الصبر بإزاء المشركين تغي بذرون بان ويلقوا نبيا تحية وسلاما وربكلي شديتا پدی جنتنو کے سلام اور بكلي شديتا پدی کے مبارکی خالدین فیہا ہمیشہ وی پدی کے حسنت دیر خیستہ دے دا جنت مستقرن درہا عشد پاراوم و مقامن او دا آرام دا پاراوم قلو آئیو تاما یعبعو بکم ربیم سپر واقعی پتا تو باندے رب زمان سکاری اید تاو سراجتا تو پیدا کرے او پالیوم ساتیوم لولا دعاوکم کدا نوی یو چه تاسو اللہ تا فریاد کوئے چه مصیبت راشی چه دا فریاد دکے ان اللہ دربان لے رحمو کی نو عذاب نہیں نو ادو ام لولا دعاوکم کنوی بلن دا اللہ تاسو لرا خپل زانتا چه تاسو لدعوت تر کی دا خپل توحیدو دید پارا جو اندی پریخی ہے خواب فقد كذبتم نتاسو درو جنكو دعوت الله وصوفا يكونو لزاما نزرداء چشبدا عذاب فتاسو پوري لازم